41 نمبر آیت تے دو سورت احزاب دو اشتما پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرة واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما. سورۃ احزاب کے رد رسم باطل او دری مثالونو د پارا د وضاحت د مسلې د توحید د پارا او شریرش خطابات صورت کے بیانے دولس نبی علیہ السلام و سلام تا و دولس امد پیغمبر تا. سه خطابات مخ کے بیان شو ات امد تا ددے زینا نهم خطاب یو سلو اختمایات یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ اے مومنانو یاد کی اللہ لرا ذکرن کثیرا پیادولو ڈیرو. اللہ ڈیر یاد ہوئی نو اللہ یادول ڈیر سنگ دی نو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کری دی چھ ڈیر یادول خمدہ دی چھ لا یزالو لسانو کا رطبم بے ذکر اللہ ہمیشہ دستا جب دا اللہ پیاد باندلو اندئی. او دویم مقصد دا دے چه دا ہر یو سیز دا غی مناسب ذکر کوا نو دیتا ذکر الکثیر ویلیش ار کار چکے دا غی کار نمخ کے دا غی مناسب دعا آیا وذکر اللہ ذکرن کثیرا یاد ہوئی اللہ لرا پیادو لڑیرو وسبحوه بکرتا واصیلا او پاک بیانوئی اللہ لرا سار واصیلا و مازیگر والذی یصلی علیکم اللہ ذاتے چرالیگی پتاس رحمتنا وملائکته او فرشتے دا اللہ یصلی علیکم وملائکته او فرشتے دا اللہ دعا دا رحمتن غالی تاسولا اللہ رحمتن را لیگو دا فرشتے دا اللہ دعا دا رحمت غالی لیخرجکم من الظلمات الی النور دیر پارا چوباسی تاسولا دا تیارون الی النور رناتا وکان بالمؤمنین رحیما او دی الله په مؤمنانو باندې خاص مهربان خاص مهربان دی الله په مؤمنانو وکانه بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام پاورز ته پیش کشد دی تحفه دی پاورز چې به مخامخ کیږي د الله سره سلام پیش کشد دی به تحفه په یو بل سلام پیوول و سلامون علیگی و اعد لهم اجرن کریما او تیار کری اللہ دید پارا اجر عزتمند بہتر اجر بولو اور قوم عزتمند نهم خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ایوہ النبی انا احللنا لکا یا ایوہ النبی اے پیغمبرا بلزے کی دارا جی دلتا ہو یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا او رسو را دی یا ایوہ النبی اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجِ رسو را خطاب را دی اغم خطاب دی نبی علیہ السلام تا نهم دا خطاب دی نبی علیہ السلام تا اتم یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اے پیغمبرہ بیشک امنگ لے گلے تالر شاہدن بیان انکی دا توحید تب دا توحید بیان مخلوق تکے ومبشرا ونزیرا او زیر ورکون کې او ير ورکون کې زیر بم ورکه ير بم ورکه وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اے پیغمبره بشک موږ لګلې تعالی را داعيا الى الله رابلون کې د الله دین تا رابلون کې د الله کتاب تا باذنه په حکم د الله وسراجا منيرا او دی وروخانا او پیغمبر ته دعوت پیش کې او پیغمبر ته بلار مخلوق ته کې او پیغمبر ته مثال د دیوی روخانه ا دړلاو ګور بل رنا چوي بل وی نو خلق روخانه وی ها او چکل رنا نه نو خلق پته روګي وی ستا مثال د دې بل عبد دې دې وابشر المؤمنین هر یو مبلغ چې کم د پیغمبر وارث دې نو آغا بم زیر ورکی او ید بم ورکی بیان بم کئی ده توحید خلق بم را بلی ده اللہ کتاب تا او دا آغا مثال پشان ده دیوی روخانه خلق برو خانه کئی خلق برو ناتر رو باسی و بشیر المومینین بی ان لهم من اللہ فضلا کبیرا او زیر ورکا مومنانو تا چه بیشکا دیل را ده طرف ده اللہ نده فضل لوی ولا تتل كافرين والمنافقين ممن ذا كافرانو مذ منافقانو ودع عذاهم او پردا تکلیفون ددای پردا رد بد ددای ودع عذاهم او پردا عذاهم پردا عذاهم رد بد ددای وتوکل علی الله اذان سپاره پالا باندي اے پیغمبر آده بتا پسیرت بدوئی خود دی خلق رد بد پریرا پشاو تا مگورا اسم اے مبلغ دا توحید تچے کرد دن کار کے دا دعوت کار کے نو تا پسی بخلق رد بد خبر کئی خود دعا ازاهم پریرا تکلیفونا دا دی خلقو تا تا دیکھ تا سلم میودا او میودار بوٹے خلق پا کانو بانی اولی میودار بوٹے خلق پا گٹو بانی اولی میوادار بوټه اخلغ په حلخ تو باندې وہی میوه ته سنډي او چې کم میوه نشتا نو له خلکا غټ نږدې کوي نو له خلک کان نږدې کوي او نه لختا بکیان ته وګوره ګلتو ته وګوره نو څوک پروانه ساتي دیو جنا ها پیرانی پیر شیخ عبد القاهر شیخ عبد القادر رحم الله ویلو من شا بلن بار پر از میوه توحید زما مثال د سره داغه میوه دار بوټی دی د میوه دار بوټی نو چې کله میوه دار بوټی خلک پکانو باندې ولي او چې کله ز خلک ما کس ما قسم فتو مصیبتونو سره ما ولي نو عان دارې ها نو زعار نلرم داغی اغا خبری داغی اغا الزامات ما پسی زکوی و بشیر الودع ازاهم او پریدا رد بد داغی تاتا و توکل علی الازان اسپار پالا قسم قسم پروپیگنڈی با کئی اسم منگورو اور پری غگونو بانی خو پریده منگو آیو دردیر خلکون اور وام ریده کدا غین نور خلکو نو واره پلانی تاسو دا وی فلانی داسې وی فلانی دا وی اورو خو وینو چې خلک رد بدوي الک امنګ تر رد بدو جوای مو غستاسو نه س اقتدا نه دی غوخته ستاسو نم د دنیا ته مندا کړي ستاسو نم منګا د دنیایي اغراض او عزت نه دی غوخته چې موږ له عزت راکې موږ له مال او دولت راکې منګ تاسو ته رتبد ندی ویلي منګ تاسو ته کنزل ندی کړی لوبیا چې د ټولو سيزونو زم مجرم نیم نو ول ما پس بیا رتبد وای پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سورت شورا کې براشي زکه منی مینا ها نو ها بل دې زبیر ته شي پیغمبر وای زیرا کنو لحاظ منکنو مودتا فی القربا الا المودتا فی القربا نو دخپلولی لحاظ فمیو که کنو قریشی خاندان که تاسو می ازمی ما نو دخپلولی لحاظ میو که نو که منگو نور لکنو دملگرتیا لحاظ فمیو که کنو ولی الزامات لگوئے ولی غلط خبر کوئے ولی رد بدوائے امن خبری گو نا من گور وورو نا نمو خو خلکو تا دا اللہ کتاب خیو زخپل بی ذات خود سار دا وقت شورو کم ما سوتن نا وقت لازم کورتا کلا ټول زما د سبقونو سره درسونو سره کله یو طالب کله یو سبق هيا کله بل هيا کله یو کتاب هيا کله جنازي دي کله ختمونه دي کله بیانونه دي کله درسونه دي حکم بکه چې د دنیا کارونه وکو ام سو وخت د پارک ادمو نیمګړی اکثر پاتې شي وخت ملاونه شي او بیا په جمی کې حماس په خیمه پوره ماس په خیمه فورن روټه لانی خو له فورن سبقونه منګو چیرې پاتې نشي د سبقونو زمنګ حما سوتن ما خام از مازی ګر درزه دی وخت کې او بیا مو ته تاسو کې دی تاسو کې راته پدې وي و مو دخل کو نسوغ دی ودا ازاهم دخل کو یو ټیم ډیوټي 2 غنټه 3 غنټه زمنګ 24 غنټه ډیوټي دا او موږ په فخر کو منګ الحمدلله په دې ډیوټي دلاندې شکر گزار یو چې الله موږ سره ډیر وې احسان کړی دی موږ له ډیوټي ته نصیب کړی دا خونا خلکو هم پورم شعور نشتا خلکو سم دوره احساس نشتا چې یو خو منگ دازدکو دا دی تعلیماتو نفیده حاصلکو دا وارو دازدکو پا دی عملو کو او دا دی پا ویون کو بانی الزام ولی ہو لگو دا دی پا ویون کو باندت بدولی ہو کو نا بلکل مدد بکو تاون بکو مرست بکو تایید بکو دا سی خلکو نو دا غمرسته او تایید په زبان خلاف پروپاګاندا رد بد کنزلی او دا شروع شو او دا وکه موږ له دا وکه داله لکه تخ سوچ په کار دی ادا ازا هم دا وای اسه قران نه دی ویلي ته و بیان کړه واخله ګلون وهاره چې ا دا شیخ صاحب خبره بیان ما موته کې ها او پوګه بهم کړځه او کار به موله کې او پیسې به هم پې خرچ کې او چې نه یاره مونږ مولې صاحب خو ته چې امره باندې ونس کړه یاره دایره روټېره باندې ونه خو یاره دایره زونه کې پوپکا الکت دا عذاب خامخه به تکلیف رسېنو ډېر خبرې زمونږ پړې کې خو مونږ ویلې نو شو مونږ زه پړې دا الله په خبر ده ودا عذاب پړې دا عذاب رد بد دا غي رد بد دا غي پړې دا چې تاپس وي قران با متخ دین با متخ ها او بیا هم صدا غي نه پتا برت بدوي حديث کې راځي يو سحر ايو بيغا د الله په دین کې تیرول خير من الدنيا لغدوه في سبيل الله او روحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وتوكل او قران كريم وي پیغمبر پاک تا فَصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ اے پیغمبرہ سورۃ کاف 28 نمبر آیات تے فَصْبِرْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اے پیغمبرہ خپل ځان په وس کا ځان جوخ کا د هغه خلکو سره چې هغه زما دعوت پېښ کړي ما رب لسارو ماجیگر نو داوت دا الله کتاب تور کئی زما دین تور کئی نو داغی سر زان پیوست کا منگ دا سی خلکو نزان لرکو پاغی الزامات او رد بدوائیو زالا دیولا بس ہدایتو کن دا بوتو وائی اللہم مہدی قومی فنم لا یلمون ودا عذاب آخا خلکم شتا وتوکل اللہ زان اسپار پا اللہ اغی با تکلیف رسی تا تا تا و پالا زان سپاره و کفا باللہ وکیلا زکر دی صورت کی ترغیف تبلیغ دے مسئلہ رسول لی مساؤلنا خلکو تا بیانول لی پا مسئلہ توحید بانی نو تکالی برا زینو پالا زان سپاره او کافر اللہ علیہ صلاح بکافن عبدہو انا کفینا کا مستحزئین فَسَيَكْفِ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دلتوئی وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ وَكَافِدِ اللَّهِ زِمَوَار یا ایها الذین آمنوا مؤمنان اذا نکحتم المؤمنات کلا چې نکاح کوي تاسو مؤمنانو زنانو سره ثم طلقتموهن بیا طلاق کوي تاسو د خزوتا من قبل ان تمسوهن دا مې زکوي کوم دا سه اعلان کلو کو د دین د یو عالی سمولو د پاره یا په دین باندې د خرج کولو د پاره لکه دا ختم را روان دي وګوره نشل یو باور کی پنزوس با خبره کئی پنزوس با خبر دادا سی دا گورا چه آغا حکومتون چه عالم دی دا مل دا پارغوالی دا قرضی دا رکولو دا پارغوالی دیمونو دا پارغوالی دا خو چاو نوی چه ولی اغیر بانی را دو کم چاوی لی یعنی وی خکی علیکا دو بوز ضرورت تی خکی دا مل قرضا دا او دا چه منگوائیو چه قرآن لا ختم لا دن لور کنو دا گورا خنک د قران والو ته اسانواله ملاو شي ها قران والدي اغه بده کې اوخري اوس کې داغه سره تعاون مل نو پاغه باندې رات بد بیا ګوره يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم او پای کې اړيو جمع کول کوشش کوي خود دین د پاره بیا د قران د پاره اچھا دشمن شروع کړي اے مؤمنانو کلا چې نکاح کوي تاسو مؤمنانو زنانو سره ثم طلقتموهن بیا طلاق کوي تاسو د خزرلا من قبل ان تمسوهن مخکې د ذکر او دا هم فزور به نارو موږ خپل خواص ارسو کوګوري الله دا انتظام چلی بغیر تاسو زمنګ نم خنا زمنګ او تاسو الله امتحان اخلي چې حتی الوسه یو سړی سوره زماده دین د پاره پتنګ دی یو سره سوره زماده دین د پاره قربانه ته تیار دی خدمت ته تیار دی تعاون ته تیار دی پتلولو کې تیار دی هر قربانه ته الله زمنګ او تاسو امتحان اخلي من قبل ان تمسون ما کذ لا سولو تاسو غیدا وما لكم عليهن من عده نشد تاسو را پر خوبان سیدت تا تدونا چې دته روي تاسو دا غینا کمی خضر صدا نکاو شوا او طلاق ملاو شو مخکد نزدی کتنا اے نزدی کت کوروالے نده شوی او طلاق ملاو شو نو دده خضر عدت نشتا کل ازی بزا ازادا عدت آغی خضر ده چه داغی صدا کوروالے وشو او طلاق ملاو شو نو بیا عدت مودرا او چه نکاو ملاو شوا او دا کورواله نه ده شوی نو دا غینه پس دا خځه عدت نشتا فمالکم علیهن من عده تعتدون ومتعوهن نفدا ورکید خذتا وسرحوهن سراحا جمیلا او خوش کئ پرې دې دې خذول را په پرې خذلو خستو سرا نان هم خطاب پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا یا ایها النبی اے پیغمبر انا احللنا لك بشک من حلال کړی دا واکړی استاد فار بی بیان استا اخذ اته ته اجورهن چور کړی تا غیت مہرونا وما ملکت یمینک مما افا الله علیک او دا سنا چې مالک شوی خیل استا دا سنا چې احسان کړی الله په تا باندې مزه کوي ابل زما یو بچیو ما ته ویل زما یو کتاب ختم شویلې پاتې کومنه نو استاد زما ته ویلې یو الکان مخبل منسکي چاند کو پاتې کو مې په کتاب ويا مې دا خدا سره سره پیسې چې سو نه غمه ولا ورکړه مې زمنګا سیبان یو سیبان چې دا الله کتاب او پیغمبر سنت ختميږي نو پاره دانه کې چې مو په پاتې وګو نسړي دا وګړه دا نو چې ما له پاتې څخه په دې کتاب ختم شه انګریزي کتاب ختمي کو پاره خلک پاتې کې خو چې دا الله کتاب او د پیغمبر فرمان سنت د پیغمبر ختميږي نو پاره منګه نه یو ځکیګو ان په من پاتې کو عجيبه مخلوق دی نو وما ملکت یمینو کا دا غچ او پاره چې مالک شوی خلاستا دا سنا چې احسان کړی الله په تابانه د مال غنیمت نا وبنات عمکا او نن دا احسان بیان راځي چې یو جنگ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سورا مالفه ملاو شو سور غنیمتونه غته ملاو شو حنین کې او په نورو کې پوش وبنات عمکا او غلوریان د ترستا او بنات عماتکا او غلوریان د پپوګانوستا او بنات خالکا او غلوریان د ماماګانوستا و بنات خالاتکا او آغا لوریانی د ماسیگان استا آغا چې هجرت کرے ما کتا سرا پا دی خطاب کې نبی علیہ السلام تعالیٰ اے دا زما پیغمبرا استاد پار سلور قسم خزی روادی که پنکای اخلی سلور قسم پاغا قسمونو کی چه سور خزی که تالا روادی خو قسمونو سلورو کې دن دن د مسلمان د پار سلور خزی روادی چه پا کم قسم که چه کم روائی او د پیغمبر د پار سلور قسم روادی چه سور پکی که یو کمی خزی مرادی ممحوری چه تا سور خزولا مهر ورکه نو تالا روادی دویم مملوکه اغا خزی چه اغا وینزی دی نو چه سورا وینزی دی تریم اغا خزی چاگا نا یو اغا خزی چاگا ممحوری دی دویم اغا خزی چاگا مهاجری دی چکه می خزی تاسو ته هجرت کړی دی نو هغه تعالی جایز دی او دریم هغه خزی موهوبه چې سورا هغه تاسو ځان بخی نو تعالی روا دی او سلورمه وینځي مملوکی چې سورا کې نو تعالی روا دی اے ممحوره مملوکی مهاجره او بل موهوبه د سلور قسمو کې چې سور اخزه کې او سن خانانو تعالی جایز دي ها کم قسم کې د سلور کې او سور کې شل کې دیر کې 50 کې سل کې 200 کې تعالی روا دي او د مسلمان لپاره سو خزه رواوي سلور خزه خود نبی عليه السلام بيبيانه سور وي خود را یاد یولس بیبیانی وی د پیغمبر پاک دو بیبیانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام په ژوند داغه نه مخی تری دی ها یو حضرت خدیجه الکبرى ایو زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها پوش دا دو خزی او نور نه بیبیانی د نبی علیہ السلام د وفات نه رستم لیشی وی غا او اکثر اولاد نبی علیہ السلام د مشرق خزینه د حضرت خدیجه نا سلوری دری زامنو او سلوری جنہ کوي دری زامنو قاسم طیب د سلوری زامنو د خدیجه نا پوش او دری وانا بالغم لري او سلور جن کوي پاغه سلور جن کو کې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته ډیره ګرانوا ډیره خوخوا اوس کته وی ابراهیم بچو خو ابراهیم د ماری قبطین او وینځینو پوهشه بهرال هغه خزی چې تاسو هجرت کړی دی اخذ و امراته مؤمنه و اخذ چې مؤمنه وهبت نفسها للنبي کو بخیا خپل ځان د پاره د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ان اراد النبي کو غوړ نبی علیہ السلام یستن کې ها چې په نکاح وخت دی را خالصه تلک من دون المؤمنین دا خالص دی استاد پاره دا سلور قسمه خزه استاد پاره جایز دی پیغمبره من دور المؤمن به د ایمان والو نا دا سلور خزه تا لروا دی په سلور قسمه کې خزه تا لروا دی چې سوره کې نو سلور قسمونو کې پیغمبر پاک یو اولس خزه کړي او مسلمان د پاره سلور خزه روا دی دا دې خزه ول پیغمبر نو دوه قسمه خزه پاتې شوې قسمه چداغه سره نکاح باندې کې پیغمبر پاکا یو هغه خزه چې هغه مشرکان دي د مشرکو سبا نکاح نه کې دویم هغه قسم خزه چې هغه غیر مهاجر دي داغه سبا نکاح نه کې یو غیر مهاجر او بل مشرکان د دو سبا قسم سبا نکاح نه کې قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم تاکي موږ پویو په سبا نه چې موږ فرض کړی دي پرې خزبانه في ازواجهم پوارده بیبیانو دای کې وما ملکت ایمانهم اوغا چه مالک شوی دی خلاصون داغی وینزی دا دیر خزمی و ذکر واکر اولا وینزی او دا حر لکه لا یکون علیک حرجن چه پاتی نشی پیغمبر پتا بانی حرجن تنگسیا حرجن تکلیف پا بیان دا مسئلے کے اے دا دیر خزمی ولی پیغمبر لرواوی ولی اغا شاوتیو علی عیاضو باللہ پا خوزو ماینو علی نا نا کاغا پا خوزو ماینو دو خوزو سرشو قرار ساتلے لپکار چاگا پیغ لے کروے نبی علیہ السلام تو لکھنڈ کری ری بغیر دا یوینا اچھ بی بی آئی شوا چاگا پیغ لوا او نبی علیہ السلام ویلوزو پا زوانے کی علم بیت آسے خزا کوم چاگا کنڈی او دوزل کنڈ شوی نبی علیہ السلام زو په ځوانه کې داسې جنې کوم داسې خزا چې هغه دوزله کونډه شوی او خدیجه کبرا دوزله کونډه شوی وا او ډیر لویا خزا وا په مکه کې په اسبار د تجارتونو سره مالدار وا د حکیم نه حساب رضی الله عنه ترور وا او هغه د لوی تاجر او حدیث کې چې راځي عبد الله بن زبیر رضی الله عنه چې په هغه ډیره قرضه ختلی وا نو حکیم نه حزام او تیوزل راغی زویته وستا خپلار باندې څه قرضه وا هو یاو وې کړي دی بیا ماته وځه سره بیا پکې ا څه گزاره وکم زی زی ته ادا کوم او وینا حضرت دعا کوا نو څاړه قرضه ادا کړي یو روپۍ زیاده نه ورکړي حکیم نه حزام راغی او حضرت عبد الله ته وې د زبیر جن هو زویته او زما په رور باندې څه قرضه وا زبیر یاداو ام زولواله ویاو وې سوره وې دورا کای مو ته یاد کړو کو دورا شنو بیا او کو دورا شنو بیا وې دا دورا زما کوا دورا سې وې نه را وې کله ډیر شو او قرضه در باندې سوا شنو بیا پکې ماته هوا زو سپه کې ساده کوم اوج داسه خلکو داسه هغه په یو بل مینو دې زمانه کې دانو چې زړه ساده کا لاس کما زدا سره کومک حکما د دین سره تعاون حکما ور از د پدین په کار کې لګیاي کده باندې قرضې تکلیفي یا سي او صاف پلار صاف ورور صاف ملګری باندې س تکلیفي س مسلې سيډنټي س پیسې نه اجو ته ځان نه وسان تکي اجو ځان سره تکي دا څه کنه یا یو صاحب نو دا دې خزه پیغمبر پاک نه ولي رواوي دا زکاف چې تا سره کو نور سوک نو دريږي کله کله پلوان نو دریگی نو د خزه د طرف نه هغه سړی به د سر ودریږي د خزه طرف نه نو ستا بس خران دی ستا به او خړی دی نو کاغه نور رشتہ دار قریشی خاندان تا سر نو دریږي تر بوډان نو هغه د خزه والا کسان به د سر ودریږي خران بدل دی او خې بدل دی نو په مسلې کې به تا ته تکلیف او رکاوټ نه جوړیږي چې کله راځي هغه بوله کدا خزمنګه سړی دی تبا در څنګه په بده یو ګوره نو خلق ملګرتیا باندې خلق کوي اوس هغه لاره خه خپلګری ور کړیو خه صحابه ور کړیو خه خلق یو ور کړی خې خې بیبیان ول الله ور کړی لکه لا یکون علیک حرج وکال الله غفور الرحیم او دی الله بخشش کوونکی مهربان